Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, bir ilim meclisinde ve itikat dersinde tekrar bir araya gelmiş bulunuyoruz. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh Hazretleri'nin mektubatından birinci cildin 80. mektubunu inşallah bugün tamamlamaya çalışacağız. Bu mektubu bitirdikten sonra inşallah önümüzdeki kıymetli 10 gecelerle alakalı faziletli rivayetlere dair kısa da olsa teşvikte bulunacağız. Allah-u Teala cümlemizi ömrünün kıymetini bilen, vakitlerini, saatlerini, nefeslerini ve kendisine verilen bütün imkanlarını kendi rızasına muvafık yollarda kullanmaya muvaffak olan kulları zümresine ilhak eylesin. Amin. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sirruhu Hazretleri bu mektubunda Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebinin hak yolda olduğunu, onun dışında kalan 72 batıl fırkanın hepsinin İslam'a tabi olduklarını ve şeriate ittiba edici bulunduklarını iddia ettiklerini, fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin اَلَّذ۪ينَ عَلَى مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِ kurtulacak tek cemaat benim ve ashabımın yolu üzere bulunanlardır buyurarak Ehl-i Sünnet dışındaki bütün fırkaları mahrum ettiğini, Ehl-i Sünnet'i diğerlerinden bu beyanıyla temiz ettiğini, seçkin kıldığını ve onların seçkin kılındıkları alametlerinin de sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere bulunmakla yetinmeyip ashabın, cumhurunun ve icmaının, ittifakının onları bağlayıcı olduğunu, onlar sadece biz Kur'an'a bakarız diyerek veya sünnete bakarız diyerek yetinmeyip sahabe-i kiramın rivayetlerine itibar ederiz, sahabe-i kiramın icmağını hüccet sayarız diyen kimseler olduklarını beyan etmişti bundan evvelki mektuplarımızda. Bakın, bunlar çok önemli meselelerdir. Şimdi geçenlerde bazı televizyon kanallarında tabii bu ilahiyat hocaları çıkıyor. Bunlar kimisi vazifede, kimisi ayrılmış. Tabii bunların kimisi efendim bir zaman dekanlık yapmışlar, hocalık yapmışlar. Sonra kimisi parti kurmuş, kimisi başka yere efendim başka işlere girmiş. Kimisi de vazifede devam etmektedirler. Fakat çok farklı görüşlere sahip olan bu kişiler, tabii hangi vasıflarıyla olsa da yine televizyonlarda, ekranlarda boy gösteriyorlar. Bir tanesi ne diyor geçen de? Diyor ki mesela, baş açık diyor, namaz kılmak bile kadınlar için. Kadının diyor, baş açık namaz kılmasını bile efendim caiz görenler var diyor. O halde diyor, kadının dışarıda örtünmesinin farz olduğunu söyleyenler yanlış konuşuyorlar diyor. Bir de diyor kadının dışarıda başının örtülü olmasının şart olduğunu söyleyenler diyor. Bu hususta icma var. Yani görüş birliği var diyorlar diyor. Halbuki diyor icma yani nas, delil diye saydığı sadece Kur'an. Kur'an'da diyor açıkça böyle bir ifade bulunmaz iken insanlar derlerse ki alimlerin icmağı, görüş birliği yapmaları hüccettir, delildir derlerse şirk koşmuş olurlar diyor. Bu ne demektir ya? Bunu nereden alıyor işte? Allah-u Teala Yahudilere, Hristiyanlara ne buyuruyor? İşte hahamlarını, papazlarını Rab edindiler buyuruyor. Bizim ümmette bu duruma düşmüş olur diyor. Halbuki bunun bununla ne alakası var? Allah-u Teala benden başka ilah yoktur buyuruyor. Benim oğlum kızım yoktur buyuruyor. Ben doğurmadım doğrulmadım buyuruyor. Şimdi tabii ki hahamlar, papazlar kalkıp da Yahudilerin hahamlar Uzeyr Allah'ın oğludur derse, Hristiyanların papazları da İsa Allah'ın oğludur derse, bu millette Allah-u Teala'nın beyanlarını bırakıp bu hahamların ve papazların Allah'ın Celle Celaluhu gönderdiği peygamberlerin beyanlarına ve indirdiği kitapların sarih ifadelerine karşı rağmen papazlarını dinlerlerse tabii ki Allah'ı bırakıp papaza tapmış olurlar. İttehadü ehbârahum ve ruhbânehum erbâben min dûnillâhi el-mesîh ibn meryem. Evet, Allah'ı bıraktılar. Hahamlarını ve papazlarını bir de Meryem'in oğlu İsa'yı Rab edindiler. Allah'ın buyurduğu ve onlara beddua ettiği konu budur. Allah-u Teala her hususta haklıdır. Ama bizim ümmetin icma'ı dediğimiz, sahabe-i kiram bir görüşte birleştiler. Sahabe-i kiramdan sonra gelen müçtehitler bir meselede ittifak ettiler. Görüş birliğine vardılar. Onlardan sonra gelen alimler, fıkıh alimleri bir meselede ittifak ettiler. Görüş birliği ettilerse. Sen efendim nasıl o görüş birliğine uyanlara şirke düşüyorlar dersin ya? Bu kadar insana şirke düştüler demek, dinden çıktılar demektir. Bir insana dinden çıktı diyen, o adam dinden çıkmadıysa kendi dinden çıkar buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen buna nasıl cesaret ediyorsun? Bizim alimlerimizin icma, sahabe-i kiramın bir meselede ittifakı, ondan sonra gelen müçtehitlerin, muhaddislerin, müfessirlerin bir meselede görüş birliğine varmaları hiç Kur'an'dan, sünnetten ayrı olabilir mi? Şimdi kadınların kapanması farzdır, örtünmesi farzdır. Buyuruyorsa alimler, müçtehitler bunu nereden alıyorlar? Ayetten, hadisten alıyorlar. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Estağfirullah. Vel yadribne bi humurihinne ala cuyubihinne. Başlarından aşağı yakalarının üzerine kapatacak şekilde efendim çarşaflarının üst kısmını kafalarından ağrı göğüslerini de kapatacak şekilde bütün efendim hatlarını, şekillerini kapatacak ve göstermeyecek ve belli etmeyecek şekilde üzerlerine atsınlar buyuruyor. Nur suresinde. Ahzab suresinde de buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühen nebi ve peygamberi zişan kulli ezvacike ve benatike ve nisail müminine. Eşlerine söyle, kızlarına söyle ve bütün müminlerin yananlarına, hanımlarına söyle ki yudinine aleyhinne min celabibihinne, çarlarını, çarşaflarını üzerlerine yaklaştırsınlar, üzerlerine çeksinler. Velke edine yu'rafne felâ yudeyn. İşte bu onların şahsiyetli efendim kimseler olarak tanınmalarına daha yakın olur, daha kolaylık sağlar. Böylece kem gözlerden, taarruzlardan, laf atılmalardan ve şair efendim kötü bakışlardan rahatsız edilmezler. Buyuruyor Allah-u Teala. Bu da Ahzab suresinde. Efendimiz, üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin Kur'an-ı Mecid ve tefsirli meali alisi namında şu anda efendim kitapçılarda mevcut olan bir meali vardır ki bu tefsirli mealdir. Tefsirsiz mealler okumak sakıncalıdır. Ben bunu dediğim zaman da kalkıyorlar sağdan soldan efendim yanlış bunu yorumlayaraktan hoca dedi ki meal okunmaz. Biz öyle demedik. Biz ne dedik? Tefsirsiz meal okunmaz. Eğer arada parantezler yoksa veya dipnotlar yoksa, o ayetin hükmü hakkında bir malumat yoksa bu okunmaz. Bu çok büyük sakıncalar doğurur. Bakın şimdi öyle radyo kanalları var, sıralı meal okuyorlar. Efendim işi otomatiğe bağlamışlar, bilgisayara koymuşlar. Allah rızası için hizmet ediyoruz diye meal okutuyorlar. Çoğunuz da bunlara efendim talip oluyorsunuz, rahip oluyorsunuz. Tabii memnun oluyorsunuz, diyorsunuz sade meal var bunda. Ama sade meal yeterli değil. Şimdi orada okuyor. Estağfirullah. Ve kâletil yehud yedullâhi meğlûle. Yahudiler dediler ki Allah'ın eli bağlıdır. Haşa. Bel yedâvme büsûdlatân. Hayır, öyle olur mu? Allah'ın eli bağlı olur mu? Haşa. Allah'ın efendim iki kudret eli de sonuna kadar açıktır. Bu ne demek? Günfiku keyfi yaşa. Allah dilediği şekilde dilediği kimseye rızık gönderir. Şimdi burada parantez olacak. Ne diye? Kudret elleri. Yani Allah Teala'nın gücünün temsilidir o. Yoksa Allah Teala'nın bizim gibi eli yok. Bir adam dese ki Allah'ın benim gibi eli var, kafir olur. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? وَلَمْ يَكُلُّ كُفُوًا اَحَدٍ. Kimse ona denk olamaz, benzer olamaz, emsal olamaz, nazır olamaz. Allah Teala ne buyuruyor? لَيْسَ كَمِثْلِ شَيْءٍ. Allah-u Teala'ya benzeyen hiçbir şey yok. Sen şimdi bu kadar ayet varken dersen ki Allah'ın benim gibi eli var, haşa. Tabii ki o ayetleri inkar ettiğinden kafir olursun. O zaman ehl-i sünnet alimleri oraya ne izah getiriyorlar? Allah-u Teala'nın gücünü, nasıl ki sen bir şeyi tutup kavrayacağın zaman neyle tutup kavruyorsun? Elinle. İşte Allah-u Teala da ne buyuruyor? Benim iki yedim sonuna kadar açıktır. O bu yet, lügata baksan el demektir ama burada bizim bildiğimiz bizim gibi el değil. Burada manası nedir? Allah-u Teala'nın gücüdür, kuvvetidir, kudretidir. Şimdi meal yapmışlar. Belki de Elmalı Hamdi Yazır'ın mealinde bile bu hassasiyetler yok. Çünkü o tefsir yazdığı için altında o ona güvenerek diyelim meali not koymadı. Çünkü nasıl olsa hemen sayfanın altında tefsir var. Ama şimdi ne yapmışlar? O meali oradan soyutlamışlar, çıkartmışlar. Yani tek bir cilt haline getirmişler. Adam orada 8 cilt meal yazmış, tefsir yazmış. Hak dini, Kur'an dili diye. Şimdi 8 cildi niye yazdı o kocaman? Kaç bin sayfa? Bunu Kur'an'ın izahı için yazdı. Sen burada onun üstüne koyduğu meali oradan çıkarıp tefsirden ayırıp da tek bir meal yaparsan ne yapman lazım? Bunun arasına parantezleri koyman lazım. Dipnotları koyman lazım. Koymadan sen bunu bir cilt yapayım diye ayırırsan ne olur? Çok yanlış manalar çıkarır. Şimdi onu da almışlar. Efendim bir radyo kurmuşlar. Sadece onu okuyorlar. Bu sefer adam telefon ediyor bize. Ben bunu nereden biliyorum? Ben bir şey bildiğim yok. Çok cahil insanlarımız var. Efendim hiç bu hususlarda bir şey bilmeyen kardeşlerimiz var. Şimdi onlar da bizim kardeşlerimiz tabii. Ama ben onları bilmemeklerinden dolayı efendim kınamıyorum. Haşa. Allah-u Teala kullarına öğrenmelerini emretmiştir. Yoksa hepimiz anamızdan cahil doğduk. Allah-u Teala bizi annelerimizin karınlarından yarattığı zaman, çıkardığı zaman hiçbir şey bilmiyorduk. Vallahu ehrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemun şey. Allah sizi annelerinizin karınlarından çıkardı dünyaya. Hiçbir şey bilmezdiniz. Ve cealelekumus sem'a vel ebsara vel efide. Ama size ne verdi? Kulaklar verdi, gözler verdi, gönüller verdi, kalpler verdi, akıllar verdi, fikirler verdi. Niçin? Anlayasınız, yola gelesiniz için. Şimdi siz niye bu kanalı Lale Gül FM'i şu anda şu saatte dinliyorsunuz? Hidayet bulmak için, doğru yolu anlamak için. Peki bunu neyle dinliyorsunuz? Kulağınızla. Allah Teala size bu kulağı vermeseydi siz bu beyanları, bu ilimleri, malumatı duyamazdınız. Ama işte annemizden doğduk, hiçbirimiz bir şey bilmezdik. Sonra Allah-u Teala bize bu imkanları verdi. Şimdi biliyoruz elhamdülillah, öğreniyoruz. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. E şimdi bize telefon ediyor adam, ne soruyor? Hoca efendi ne var? Allah'ın eli var mı? E nereden çıkardın bunu? E ben meal dinliyorum, işte bir radyo kanal var, sırf meal veriyor ya. Evet, orada diyor Allah'ın iki eli de açıktır. E şimdi sen oraya bir parantez koysan da kudret desen, Allah'ın iki kudret eli de açıktır desen, bu adam bu vehme kapılmayacak. Ondan sonra sen orada elleri diyorsun ama adam o zaman kendi ellerine bakıyor. Benim gibi eli mi var acaba? Ne kadar uzun, ne kadar kısa? Allah-u Teala hakkında böyle şeyler düşünmeye başlıyor. Ayet-i Kerime'de el geçiyor. Hadis-i Şerifler'de parmak da geçiyor. Ama bütün bunlar nedir? Kudretinin, gücünün tasviridir, temsilidir. Bunlar müteşabihattandır. Sen böyle her şeye kalkıp da el diyorsa el var, parmak diyorsa parmak var, yüz diyorsa yüz var diyebilir misin? O zaman öbür ayette onu ona benzeyen hiçbir şey yoktur ayeti ne olacak? Sen bir ayet görüyorsun ama ehl-i sünnet alimleri bütün ayetleri, bütün hadis-i şerifleri, milyonlarca rivayetleri bir arada değerlendirerek bu inanç meselelerini ortaya koydular. Bunlar rastgele bir şey midir? Bir ayetin mealini dinleyerekten sen bütün Kur'an'ı anlayabilir misin? O zaman oraya parantez koymak lazım idi. Yani kudret diye. Ama onu da koymadan efendim merhum Elmalı Hamdi Efendi büyük güzel bir müfessir adam. Şimdi oraya o kadar tefsir yaptı. Üstüne bir meal yaptı. Onu kısa yaptı ki altında izah edeceğim diye. E sen altından ayırıyorsun bunu, üstünü tek olarak basıyorsun bir cilt olsun. E onu da şimdi okuyan adam da tek o mealden okuyor. Tefsir devreye girmeyince. Ama Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin meali nasıl? Tamamen parantezler içine döşenmiş. Ayrıyetten ayetlerin sonunda dipnotlar var ama zaten ayetin kendi içinde akış üslubuyla cümle bozulmadan harfler kelimeler hiç efendim birbirine zıt düşmeden tam okuyanın parantez içini dışını dümdüz okusa hiç takılmadan okuyabileceği şekilde kolay akışlı güzel bir üslub üzere bütün bu manaları beyan etmiştir. Şimdi Nur suresinin ayetine bakın. Bak orada mesela bildiğimiz türban başörtü denmiyor. Ya ne buyuruluyor orada? Yakaların üstüne gelecek. Başın üstünden atılacak. Yakaların üstünü örtecek. Öylece işte çarşafın üst kısmını temsil ediyor. Orada çok güzel izahat yapıldı. Onu mutlaka okuyun. Elinizden düşürmeyin o meali. Çünkü o meal değil. O tefsir o. Nesevi tefsiri kadar, Beyzavi tefsiri kadar malumat var onda. Ona meal denir mi şimdi? Adına meal diyorsun ama orada ne deniyor adına? Tefsirli meal. Biz meal okumayın demedik. Tefsirsiz meal okumayın. Şimdi ondan sonra ne yaparsınız? İşte Allah'ın eli mi var, şusu mu var, busu mu var? İtikadınızı bozarsınız. Ama tefsirli meal okusanız Efendi Hazretlerimizin, Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretlerimizin mealini çok büyük ilim kazanırsınız. İşte o zaman tam ehl-i sünnet üzere Kur'an'ın manasını ehl-i sünnet alimlerinin görüşlerine göre anlamış olursunuz. Şimdi Nur suresinde bu emrediliyor. Ahzab suresinde çarşaf emrediliyor. Efendim başın tamamen örtmesi emrediliyor. Hal böyleyken sen şimdi diyorsun ki alimler görüş birliğine varmışlar. İcma etmişler ki baş örtmek farzmış. Bu nereden çıktı diyor. Kur'an'da böyle bir şey yok. Öyleyse Kur'an'da böyle bir şey yokken alimlerin görüş birliğini kabul etmek şirkmiş. Niye şirkmiş? Papazlara uyan Hristiyanlara dönermişiz. Kur'an'ı bırakmış oluruz. Ya sen bu Kur'an'a zıt bir şey olsa o zaman bunu söyleyebilirsin. Bu Kur'an'ın zaten emridir. Bir de peki sen bunu Kur'an'da var iken Kur'an'da yok diyorsun. Senin halin ne olacak? Kur'an'da olan bir ayete yok diyorsun sen. Oradan bir defa baştan kaybettin. Zaten alimler Kur'an'da sünnette olmayan veya Kur'an'a sünnete ters düşen bir meselede görüş birliği yaparlar mı? Mümkün değil. Böyle bir şey muhal ya. Nasıl olacak? Ehl-i sünnet alimleri, sahabe-i kiram Resulullah'ın ardından sallallahu aleyhi ve sellem onun dinini mi bozdular? Haşa. Ne de ittifak ettilerse, hangi görüşte birleştilerse o hüccettir. O delildir. Bu ne demektir ya? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli sünneti tarif ederken benim sünnetim üzere gidenler buyurmadı. Ya hem benim sünnetim üzere gidenler, hem ashabımın icmaını hüccet kabul edenler. Demek ki sahabenin, bunlar zaten mutezileye saplanmış adamlar, akıl ve mantığı öne çıkarmış insanlar. Bunlar reformistlerin, bid'atçilerin, yenilikçilerin, İslam'ı değiştirmek için Yahudi Hristiyanların ve Masonların uydurduğu batıl efendim yollara tabi olmuş adamlar. Onun için bunlardan her şey beklenir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bugünlere işaret buyurdu ve bugünlerde kimin hak üzere, kimin batıl üzere olduğunu aynen efendim 1400 küsür sene evvel bize beyan etti. Şimdi artık kimse ben anlamadım, edemedim, ben karıştırdım, kime inanacağımı şaşırdım, kime uyacağımı şaşırdım demeye efendim kalkmasın, çünkü mazur sayılmayacak. Ahirette ona sen bilmiyordun denilmeyecek. Bugün euro kaça indi biliyor musun? Dolar kaça düştü mü çıktı mı biliyor musun? Doğalgaza ne kadar zam oldu biliyor musun? Efendim şu kaç para biliyor musun? Kaç dakika konuşursan, kaç kontüre konuşursun biliyor musun? He? Ne yaparsan ne olur, ne getirir, ne götürür biliyor musun? Ha, sigara içersen kapalı yerde ne kadar yasağı var, cezası var biliyor musun? Ha, her yeni çıkan meseleyi bile benden evvel biliyorsun. O zaman ehli sünnet hassasiyetlerini bilmemekte mazur değilsin. Biz sana bu kanaldan konuşuyoruz. Ondan sonra internette cübbeliahmethoca.tv'ye yönelin diyoruz. Oraya bütün sohbetlerimizi koyuyoruz. Her perşembe yapılan sohbet orada görüntülü olarak sizlere arz ediliyor. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Hiçbir derdimiz yok. Sırf ehli sünnet üzere yaşayalım, ölelim. Başka bir şey istemiyoruz. İmanımızı kurtaralım. Zaten bu dünya geçiyor işte. Yarıdan fazlası da bizim hakkımızda da geçmiştir. Yaşadığımız kadar çoğumuz yaşayacak değiliz yani. Toprağın altına ineceğiz yapayalnız. İmanımızla, amelimizle. Niye biz imanımızı kayırmıyoruz? Neye inanacağımıza dikkat etmiyoruz? Nasıl inanacağımıza dikkat etmiyoruz? Karpuz alırken seçiyoruz ya. Hıyar alırken bakıyoruz da. Niye biz hangi hocayı dinlemeliyiz? Hangi kitabı okumalıyız? Hangi sohbete katılmalıyız? Bunları niye ayırt etmiyoruz? Allah diyen, peygamber diyen herkesin arkasından gidilir mi ya? Sen niye böyle yanlış yapıyorsun? Dünya işlerinde titiz davranıyorsun da ahirete geldi mi böyle gevşekten alıyorsun. Bu yanlış olur. Onun için şimdi mektup tamamıyla ehl-i sünnetin hususiyetlerini ve özelliklerini beyan etti. Son kısmını da bu gece Allah Teala bitirmeyi nasip etsin. Burada da yine İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri sahabenin birliğinden, icmaından, ittifakından ayrılmamak lazım geldiğini. Kurtulacak tek fırka olan ehli sünnet vel cemaatten olabilmek için sahabe-i kirama son derece tazim edilmesi, onların itikat meselelerinde birbirinden ayrı düşünmediklerini ve inanç konusunda hepsinin bir fikirde olduğu için hepsine birden uymanın mümkün olduğunu geriki derslerde beyan etmiş idi. Şimdi ve eyvâ, yine böylece ennel akile, aklı kesen bir adam, la yücevizu ictima'a ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme ala emrin batilin kable mururi yevmin min rihleti sallallahu aleyhi ve selleme. Aklını kiraya vermemiş olan bir Müslüman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından daha bir gün bile geçmeden, daha yeni vefat etmiş ve beden-i şerifleri defnedilmemiş, hücre-i saadetlerinde bulunuyorken, dünya üzerinde bulunuyorken, sahabe-i kiramın batıl bir iş üzere, yanlış bir fikir üzere toplanmış olmasını, birleşmiş olmasını, yanlışta birleşmiş olmasını mümkün görebilir mi? Göremez. Bunu caiz görebilir mi? Göremez. Zerre kadar aklı olan bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadar değer verdiği kıymetli ashabının, ashabiken nücum, sahabem yıldızlar gibidir, bi'eyi muktedeytum muktedeytum, hangisine uysanız hidayete erersiniz buyurdu. Bu sahabenin hangisine uysanız hidayete erersiniz buyurduğu halde bir de hep birlikte efendim bir konuda, yanlış bir konuda hemfikir olabileceklerini mümkün görebilir mi? Asla göremez. Görüyorsa onun aklı yok ya da imanı yok. Ve minel mukarrari, şu bir gerçektir ki, enne ashabe Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme kanu yevme rihleti miqdara 33,000. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün onun ashabı artık takribi aşağı yukarı 33,000 kişi idiler. Tabii şimdi burada hemen aklınıza ne gelir? Ya veda haccında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından kısa bir zaman önce gerçekleşen veda haccında zaten bir kere hac yapmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Mekke fethedildikten sonra başka fırsatı olmamıştır. Ondan sonra vefat etmiştir. 100 küsur bin, 114 bin, 120 bin gibi rakamlar telaffuz ediliyor ki 100 binden yukarı olduğu kesindir. Sahabe olduğu bilinmektedir. Siyerlerde zikredilmektedir. Hal böyleyken bu 33 bin meselesinin izahı nedir diye sorulacak olursa buna şöyle cevap verilecektir ki burada maksat biat ehli olanlardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccını yaparken sadece Medine'de bulunan değil, civarda çok uzaklarda bulunanlara da önceden haber gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sene hac yapacağı haberi bütün Müslümanlara, kabilelere yayıldığı için o zaman bayağı da bir fetihler olmuştu etraftaki kabilelerde. Onun için onlardan da katılanlar oldu. Bir de burada kadınlar da, bazı çocuklar, kadınlar olduğu için kadınlar biliyorsunuz bu hususta biat meselesinde devreye girmediler. Burada kadınların sayısı ve diğer uzaktan gelen kabilelerin sayısını hesaba kattığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatında Medine-i Münevvere'de 114 bin, 100 küsur bin sahabe yoktu. Resulullah Efendimiz vefat ettiği gün onun cenazesine, cenaze namazına iştirak edebilen ve Medine-i Münevvere'de bulunup da rey ehli olan, meşvere ehli olan, biat etmesi gereken, kendilerinden biat istenen ve beklenen sahabe erkekler olarak 33 bin kişiydiler. Bu İmam Rabbani Hazretleri'nin beyanı bu yöndedir. Yoksa sahabenin tüm 33 bin kişiydiler manasında değildir. Bundan kadınlar çıktığı zaman ve uzakta bulunan kabileler ki Efendimizin vefatını çok sonra duyanlar oldu. Çünkü o zaman biliyorsunuz ulaşım imkanları bugünkü gibi değildi. Dolayısıyla bir yere bazen 100 kilometre, 200 kilometre, 1000 kilometrede bulunan Yemen'de bulunan, Taif'te bulunan, ne kadar uzaklarda bulunan sahabe vardı. Onlar da hacca iştirak etmişlerdi. Onun için veda haccında 100 bini geçmişti rakam. Ama Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder etmez toplanan ve biata ehil olan erkek sahabe sayısı 33 bin kişiydi. Ve bâya kulluhum s-siddiqal ekbera bit-tav'i vel-ihtiyar. Onların hepsi de isteyerek, kendi hür iradeleriyle, özgür seçimleriyle en büyük sıddık olan Ebu Bekir radıyallahu anh'a biat ettiler. 33 bin. Hepsi de sahabi ve hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yakını. Çünkü Medine'de olanlar en yakınlarıdır. Çünkü 5 vakit namazı arkasında kılabiliyorlar. Ondan sonra her hutbesinde, cuma hutbesinde, bayram hutbesinde bulunabiliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığında yerine kimi imam etti? Ebu Bekir Sıddık, onu görüyorlar, görmüşler. Şimdi bunların reyi muteberdir. Çünkü uzakta olup da bir şeyden haberi olmayanın reyi muteber değil. Bu sayı da 2 kişi değil, 3 kişi değil, 3 bin kişi değil, 33 bin kişi. Şimdi hepsi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh biat etmişken Şia mezhebi ne yapıyor? Ebu Bekir Sıddık haksızdı, zalim idi. Hazreti Ali'nin hakkını yedi. Hazreti Ali Resulullah'ın yerine geçecekti. Ebu Bekir halifeliği gasp etti. Haşa. Böyle iddia ediyorlar. Şimdi bunların imanını nasıl değerlendireceğiz? 33 bin sahabiyi hak yemekle, zalimlikle, gaddarlıkla suçluyorlar. Ve ictima'u cemi'i ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının tümünü, çünkü oradaki 33 bin tümünü temsil ediyor. Çünkü bu Medine'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devletinin merkezidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabıdır, minberidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son 10 senede İslam devletini kurup yönettiği merkez burası. Burada bulunan sahabe hazaratı görüş bildirmeye ve biat ehli olmaya en layık olanlardır. Onların tümü fitilkel haleti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha yeni vefat etmiş. Daha mübarek bedeni şerifi soğumamış. Bulunduğu bir hal içerisinde. Bu kadar sahabe birleşmiş ne üzerine? Alad dalaleti, sapıklık üzerine, haşa, yanlış bir görüş üzere. Hazreti Ali'nin hakkını yiyip haksız olan Ebu Bekir'i onun yerine geçirmeye haşa ittifak etmişler diye bunu düşünmek, böyle bir birleşmenin söz konusu olması min cümletil muhalati, muhal olan şeyler, yani imkansız olan, hiç düşünülemeyecek, düşünülmesi imkan dahilinde olmayan şeyler topluluğundandır. O halde fakat kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme, halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş la teştemi'u ümmeti alel dalaleti, benim ümmetim sapıklık üzere birleşmez. Yani bir kişi, iki kişi yanlış yapabilir ama bütün ümmet, ümmetin ekseriyeti yanlış yolda birleşmez. Mâ râ'l müslümûne hasenen fî indallâhi hasenun. Müslümanların güzel gördüğü Allah'ın katında da güzeldir. Bu kadar hadis-i şerif var bu hususta. O halde ümmetin dalalette birleşmeyeceği, Tirmizi hadisinde, Hakim Müstedrek'te tahric edilmiş, Ahmed bin Hanbel'in Müstedrek'inde var, Taberani Mucem-i Kebir'inde var. Bu kadar kabul gören, itibar edilen bir hadis-i şerif bu. Benim ümmetim yanlış yolda birleşmez. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduğu halde vefat ettiği gün, hemen onun vefatı akabinde sahabe-i kiramın cumhurunun Ebu Bekir Sıddık'a biat ederek yanlış yapmış olduğunu hiçbir akıllı düşünemez. Peki Hazreti Ali kerramallahu cehu Ebu Bekir Sıddık'a hemen biat etti mi? İlk başta etmedi. Peki niye etmedi meselesini soracak olursan. Ve teakhuru aliyyin kerramallahu cehu, Hazreti Ali Efendimizin gecikmesi, yani minel bey'ati fil ibtida, ilk başta biattan gecikmesi sade o tek. Niçindi? Leyse illa li'ademi davetihim iyyahu ilel meşvara. Onlar kendisini istişare heyetine çağırmadıklarından, o da bundan haberdar olmadığından geri kalmış oldu. Kema kâle bi nefsi, nitekim kendi sözünde bunu açıklamıştır. Mâ gıbıbnâ illâ li'tehhurina anil meşvara. Yani biz biraz bu işe iyi bakmıyoruz ama neden sebep sorarsanız, istişareden geri kaldık, haberdar edilmedik. Onun için ben bu işe biraz gücendim. Ve illa lene'lemu enne Ebu Bekir'in hayrun minna, yoksa biz de biliyoruz ki Ebu Bekir bizden hayırlıdır. Ebu Bekir Sıddık'ın kendisinden hayırlı olduğunu, Ömer radıyallahu anh kendisinden hayırlı olduğunu kendi cemaatinin, kendi taraftarlarının huzurunda ilan etmiştir. Hatta Ebu Bekir ile Ömer bu ümmetin en eftalidirler. Beni onlardan üstün tutan müfteridir, ona ben iftira sopası atarım diye bunu ilan etmiştirler. Kalabalık cemaat huzurunda ilan etmiştir. Biz diyor Ebu Bekir'in bizden hayırlı olduğunu tabii ki biliyoruz. Öyle olmasaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamlığa onu geçirir miydi? Kendi hastalığında, kendisi bile Ebu Bekir'in arkasında Efendimiz namaz kılmıştır. Çok ağır hastayken, ayakta duramazken bir kere cemaate çıktığında yine Ebu Bekir Sıddık'ı imamete geçirmiştir. Ve bir kere Hazreti Ebu Bekir Efendimizin hastalığından çok müteessir olduğundan, ağlamaklı olduğundan, imamete geçecek durumu olmadığından Hazreti Ömer Efendimiz'i öne koymuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hücre-i Saadetleri, ki Mescid-i Şerif'in hemen içindedir, oran mücavir ve mülasıktır. Oradan Hazreti Ömer'in tekbir getirme esnasında sesini duyar duymaz, ağır hastalığı, ölüm hastalığında olduğu halde hemen müdahale etmiş pencereden, mübarek bağırarak İbni Ebi Kuhafe geçecek, Ebu Bekir imam olacak demiştir. Ve Hazreti Ömer'i geri çektirerek Ebu Bekir Sıddık'ı imamlığa geçmeye mecbur etmiştir. Bunun sebebi nedir? Başkasının arkasında namaz caiz değil manasında değil. Ama o makam Resulullah'ın mihrabıdır. Orada kim kıldırırsa onun halifesi o olacağına delil çıkar. Onun için birisi yanlış anlayıp da Hazreti Ömer de olabilir, ilk başta birinci halife o da olabilir demesin diye Hazreti Ömer'in bile imamlığa geçmesine o an için müsaade etmemiş, Ebu Bekir Sıddık'tan başkasının imamete geçmesine izin vermemiştir. Bunu Hazreti Ali Efendimiz görmüyor mu? Bilmiyor muydu? Onun için ne diyor? Biz de biliyoruz Ebu Bekir bizden hayırlıdır. Ama bizi meşvereye çağırmadılar. Peki meşvereye niye çağırmadılar? İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri bütün bunları bize tahlil ediyor. Ehli sünnete göre izah ediyor. Sen bunu Şiilerin kitaplarından, ehli sünnet dışı fırkaların yayınlarından okumaya kalkarsan Ebu Bekir Sıddık'a da iftira eder, Hazreti Ali'ye de iftira eder. Bunlar sadece Hazreti Ali'de, Hazreti Ali'de ne yapmış da korkakmış da, takiye yapmış da, iki yüzlülük yapmış da, idare etmiş de neler neler. Geçen derslerde bunlar söylendiler. Ve ademu davetim iyyahu. Peki meşvere heyetinin Hazreti Ali Efendimiz'i istişareye çağırmamaları neden olabilir? Yümkünü en yekune mebniyen ala maslahatin. Onun bir menfaati kendisi hakkında, ehli beyti ve ailesi hakkında ve ümmet hakkında bir menfaate mebni olması mümkündür. Ne gibi? Ketesliyet ehli beyt. Ehli beyt Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Fatıma annemiz, Hazreti Ali Efendimiz'in kıymetli eşi. Torunlar var, küçük Hasan Hüseyinler. Rıdvanullah aleyhi mecmu'in. Eşleri var, işte Ayşe annemiz vesaire annelerimiz, Hafsa annemiz. Diğer eşleri. Bütün bunlar aile halkıdır. Amca oğulları var vesaire. Bu özel hane halkını teselli etmek lazımdır. Bikuudi Hazreti Ali oturarak indevünle onların yanında fissadmetil ula minel musibeti. Tabii ki bu çok büyük bir musibet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı çok büyük bir musibettir. Onun için kainatın efendisi buyuruyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem men esâbehu musibetün men esâbethu musibetün fel yezkur musibetehu bi feinnehum len yusabu bimisli. Kimin başına bir bela musibet gelirse. Ama hangi bela? Annen öldü, baban öldü, karın öldü, kocan öldü, oğlun öldü, kızın öldü, canın ciğerin gitti. Hangi bela kendisine gelip çatan hemen benimle uğradığı musibeti düşünsün. Çünkü benim ümmetim beni kaybetmek gibi bir musibete bir daha uğramayacaklar. Çünkü o bir kere vefat etti, bir kere aramızdan ayrıldı. Artık onun vefatıyla karşılaştığımız bela ve musibetin bir benzeri olamaz. Çünkü onun gibi bir daha bir peygamberimiz olmayacağına göre öyle de bir musibet bir daha bu ümmet yaşamayacaktır. O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı öyle bir musibettir ki diğer musibetler onun yanında ne kalır? Hafif kalır. Onun için musibetin ilk çarpması, ilk darbe anında tabii ki sinirler gergin olur. Efendim fikirler dağınık olur. Üzüntüler galip olur. Hazreti Ömer bile biliyorsunuz en metanetli insan bile öldüğünü kabul etmemiş. Öldü diyenin kafasını uçururum diye ilan etmiş ve bir zaman için akli muhakemesini kaybedebilmiştir. Sahabe-i kiramdan öyleleri olmuştur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği anda ya Rabbi onu gören gözlerim artık o vefat ettiyse bir daha onu görünceye kadar mahşerde çıkıp on gözünü açtığında o gözler efendim kapaklarını kaldırdığında onunla karşılaşıncaya kadar bir daha bana bir şey gösterme diye dua etmiş ve o anda sahabeden bazısı kör olmuştur. Yine sahabe-i kiramdan bazısı o anda o musibet anında Resulullah'ın vefatını duyduklarında ya Rabbi ondan sonra hayat bana ne lazım diyerekten o anda olduğu yerde durduğu yerde vefat etmiştir. Hazreti Osman gibi bir zat bile kısmi felç geçirerek o an için belden ayağı aşağı dizleri tutmamış ve ayağa kalkıp mescide dahi gelememiştir. Bu kadar sahabe bu darbe ve musibet anında tabii ki sıkıntı çekmiştir. Onun için bu musibetin en büyüğü de herhalde siz de takdir edersiniz ki en yakınları olan kızına, torunlarına ve eşlerine isabet etmiştir. O halde Hazreti Ali'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı olarak. Zaten biliyorsunuz Hazreti Osman Efendimiz de damadı idi ama Efendimizin iki kızıyla evlendiği halde ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında vefat etmiştir. Vefat ettiğinden dolayı hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin levkânet andî thâlisetün lezevveştükâ, üçüncü bir kızım olsa onu da sana verirdim ey Osman buyurduğunu hepiniz bilmektesiniz. Ama Hazreti Osman'ın dolayısıyla aile içi münasebeti bilfiil damatlığı o an için söz konusu değildir. Çünkü onun eşleri birbiri ardınca vefat etmiştiler. Biri vefat edince öbürünü vermişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer kızını. O da vefat edince Hazreti Osman Efendimiz başka biriyle nikahlanmıştır. Efendimizin bilfiil damatlığı o anda kendisinde mevcut kalmamıştır. Dolayısıyla ailenin işleriyle ilgilenecek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli bedeni şerifi henüz ortada. Daha defnedilmemiş. Onun için nasıl evi bırakacak? Ondan dolayı kendisi çağrılmamıştır. Ev nehvi dehlik. Yani bu gibi mazeretler ortadadır. Peki şimdi burada başka bir soru akla gelir. O da nedir? Birisi kalkar derse ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha gömülmeden biliyorsunuz pazartesi günü vefat etmiştir. İki gün kadar bekleme durumu olmuştur. Defni herhalde çarşamba gibi gerçekleşmiştir. Şimdi bu sürede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesi ortadayken niçin halife seçimine acil davranılmıştır? Ve bu hususta istişare heyeti cem edilmiştir. Bu soru sorulacak olursa bu çok önemlidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten defnine kadar bak iki gün kadar bir zaman geçmiştir. Halbuki Resulullah hadisinde ne buyurdu? Men mâte velem ya'rif imâme zemâni mâte meyteten câliye. Kim döneminde bulunan imamı ve halifeyi tanımadan ölürse cahiliyet ölümüyle Allah muhafaza şirk zamanındaki bir dalalet felaket ölümüyle ölmüş olur. İmamını tanımak zorundadır. Madem ki o arada Resulullah vefat etti ama o arada ne oldu? İki günde kim bilir kaç kişi vefat edebilir? Bu insanlar Resulullah vefat ettiği anda hemen diri olan bir halifenin tayin edilmesi lazımdır ki ne yapacak? O arada bir şeriatın hükmü icra edilmesi gerekse, bir hırsızlık vakası cereyan etse, bir karı koca aralarında efendim talak gibi hükümlerde fetva sormaya gelseler, birisinin başka çok önemli bir konusu helal haram hususunda zuhur etse veya bir fakir efendim açlıktan ölecek duruma gelip Beytülmal'dan bir zekat istese, bir avuç buğday istese, bir ölmeyecek kadar yiyeceğim dese kim karar verecek buna? Bu koca bir devlet bu. İslam devleti bu. Dünyanın her tarafından insan geliyor. Medine'de de bu kadar halk yaşıyor. O anda birisine şuna şu kadar bir ölçek ver. Sen hanımını boşamışsın onu bırak. Veyahut birisi bir kadıncağız geldi ben zulme uğruyorum dedi mesela eşinden. Buna efendim nasihat edecek vesaire. Her hususta binlerce mesele burada yani kurgucalarsak çıkarabiliriz. Fıkıh meselelerin hepsinin teferruatına girersek. Bunlar çok önemli meselelerdir. Resulullah vefat etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Kime soracaklar? Kimden cevap alacaklar? Bir meselede kim karar verecek? Yetki merci olacak bu. Devlet meselesidir yani. Bu İslam devleti yönetiliyor. Devlet başarısı olur mu? O zaman ne olması gerekiyor? Acil bir halife tayin edilmesi seçimi gerekiyor ki ne olmasın? İşler ortada kalmış olmasın. İlk farzları odur. Hemen Resulullah vefat eder etmez ümmetin geneli üzerine yüklenen ilk farz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir saat sonra da defnedilebilir. Bir gün sonra da iki gün sonra da defnedilebilir. Ona bir şey olmaz. Zaten toprak peygamberlerin cesetlerini yiyemez. Haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarıda da dursa bozulmaz. Toprağın altında da bozulmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hadisinde beyan etmiştir. Haramun alelerden teküle eşhadel enbiya. Kim gelip bana selam verirse mezarımdan ben ona selamının cevabını veririm. Ve Allah ona bana ruhumu iade eder. Aynı sağlığımdaki gibi selamına cevap veririm. Biz bunu şimdi gidiyoruz selam veriyoruz cevabını duyamıyorsak Ahmet Rufai Hazretleri gibi elini öpenler de olmuştur mübarek kabrinden elini çıkarıp öptürdükleri de olmuştur. Selamına cevap Emir Sultan Bukhari Bursa'daki dedem selamu aleyküm ya ceddi ve aleyküm selam ya veledi Efendimizin kabrinden ona o kendi oğlu olduğunu ve seyit olduğunu tasdik ederek selam almasını bütün o civardakiler işitmiştir. Daha bunun gibi niceler, binlerce bir rivayet var. Ha biz duyamıyoruz diye herkes duyamıyor demek değil. Ama biz inanıyoruz ya, bu Davud hadisi sahiptir. Ben selamına cevap veririm. Dediler ya Resulallah, peki sen çürümüşsün. Sen o zaman çürümüş olmayacak mısın? Nasıl cevap vereceksin bize? Ne buyurdu? Peygamberlerin cesetlerini yemek toprağa haram edilmiştir. Bugün normal bir şehit bile çürümüyor. 100 senelik, 200 senelik, 300, 500 senelik bazı cesetler toprak açıldığında taptaze durduğu gözüküyor. Şehitlerin efendisi, peygamberlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem'in çürüdüğü, çürümüş olduğu olabileceği düşünebilir mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Dışarıda da bozulmaz, toprağın altında da bozulmaz, dışında da bozulmaz. Ona hiçbir şey olmayacağı sabittir. O halde ümmetin geneline Resulullah vefat eder etmez ilk farz nedir? Yerine halife tayin edilmesidir ki İslam'ın ve Müslümanların önemli meseleleri mühmel kalmasın, muattal bulunmasın. Bu itibarla sahabe-i kiram mecburdular ve ilk işleri olarak da bu meşvereyi kurdular. Zaten bu meşverede Hazreti Ali de olsa çıkacak sonuç aynıydı ve değişmeyecekti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık'tan başkasını kendi mihrabında, kendi yerine, sağlığında imamete geçirmediğinden herkes meseleyi anlamıştı. Zaten bütün hadis-i şeriflerde de Ebu Bekir Sıddık'ın faziletine dair hadis-i şeriflerin mevcut oldu. Bütün sahabe bu hadisleri bilmekteydi. Efendim, benden sonra en faziletliniz Ebu Bekir'dir. Bana Ebu Bekir kadar iyiliği olan olmamıştır. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık'tır. Allah Teala ona Sıddık diye isim vermiştir vesaire vesaire. O kadar hadis var ki Ebu Bekir Sıddık'ın fazileti hakkında. Hal böyleyken Hazreti Ali de gelse reyi belli. Reyinin rengi belli. Çünkü ne diyor? Biz de biliyoruz Ebu Bekir bizden hayırlıdır. Bir ümmet içerisinde imamlığa, imamete, yönetime en hayırlısı geride dururken ondan bir düşüğü geçerse Resulullah ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem? Lem yezalu fi sifal. Kendilerin içerilerinde daha hayırlıları bulunuyorken daha aşağıda olanları öne geçiren bir cemaat, imamlığa geçiren bir cemaat alçalmaya devam edeceklerdir. Onların yükselmeleri düşünülemez. Şimdi Ebu Bekir Sıddık'tan üstünü yokken sen Ebu Bekir Sıddık'ın önüne kimi geçirebilirsin? Onun önüne biri geçti mi o ümmet batar. Bundan dolayıdır ki Hazreti Ali Efendimiz Ehl-i Beyt'in yanında kalsın, onları teselli etsin, taziyeleri kabul etsin. Tabii başsağlığına gelenler oluyor, Ehl-i Beyt'e taziyeler devam ediyor. Yani Peygamber Hızır Aleyhisselam bile geliyor, teselli ediyor. Ne beyitler söyledi, ne sözler söyledi Hızır Aleyhisselam. Bunlar hep kitaplarda zikrediliyor. Orada ailenin içerisinde damat olarak kim duracak yani? Onun için o kaldı Hazreti Ali Efendimiz. Bu da bir hüküm değiştirmedi. Bundan dolayıdır ki kardeşler, sahabe-i kiram arasında bu hususlarda bir görüş ayrılığı huku bulmamıştır. Ama diğer bazı meselelerde Hazreti Ali Efendimiz'in halifeliği döneminde Hazreti Muaviye ile aralarında bazı görüş ayrılıklarının olduğu inkar edilemez. Vel ihtilaful vaki'u beynel ashab. Sahabe arasında görüş ayrılığı olduysa leyse menşeul heven nefsaniye. Onun da kaynağı nefsani arzular değildir. Fe inne nufusehum kad tezekket ve tehallasat min en tekune emmâraten bisşû. Nefis kötülüğü emreder ama Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde temizlenmiş olan nefisler kötülüğü emretme vasfından arınmışlardır. Hazreti Vahşi bile bir kere Efendimizin huzurunda inanarak bulunmakla sahabeden olma şerefine erdiği için Veysel Karani'den daha üstün oluyor, Hasan-ı Basri'den daha üstün oluyor. Üveys el-Karani gibi bir zat makamların en sonuna vardığı halde Hazreti Vahşi'nin makamına eremiyor. Çünkü o Resulullah'ı bir kere göremedi diye. Şimdi bu kadar sene Resulullah'ın yanında bulunan Hazreti Muaviye Efendimiz Resulullah Efendimiz'in katipliğini, yazıcılığını yapmıştır. O kadar yakın bulunmuştur. Hal böyleyken aynı zamanda kayınbiraderidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden Hazreti Muaviye'nin kardeşi vardır. Hal böyleyken sen nasıl dersin ki sahabe-i kiram kötülüğü emreden nefsine uymuş olabilir, haşa. O sarat mutmainneten, onların nefisleri en az mutmainne makamındadır. Ve kânet ehvâhum tâbi'atel şeriatı, onların arzuları şeriata tabidir. Onların istekleri Allah'ın dinine uyma yönündedir. Belkâne mebnâhu alel içtihâd ve ilâ il hakkı. Aralarında bir görüş ayrılığı oluyorsa, olduysa o da içtihattır. Çünkü onlar içtihat yapabilecek derecede ayetten, hadisten hüküm çıkarma kabiliyetine sahip, ilme sahip idiler. Ve hakkı yüceltme uğrunda bir takım görüş ayrılıkları gerçeği meydana çıkarma ve üstün tutma gayesiyle bir takım ihtilaflar vuku bulmuşsa da felil muhtayi minhum derecetun vahidetun indallah. İki tane ayrı görüş olunca ikisinin de Allah katında doğru olması da mümkün olmadığına göre bunların biri isabetliyse hata eden Allah katında bir derece alır. Velil musibi aşru derecatin, isabet eden görüşünde isabet eden 10 derece alır. Hazreti Ali Efendimiz görüşlerinde Hazreti Muaviye ile arasında olan ihtilaflarda isabet ettiğinden 10 derece almıştır. Hazreti Muaviye ve taraftarları hataya düştüklerinden içtihat hatası olduğu için bir derecede kalmışlardır. Feyenbegiyden hıfzul lisan min ezâhum ve cefâhum, sahabe-i kirama eza cefa yapmaktan lisanı korumak lazım. Ve en yedkura kullen minhum bir hayır, onlardan her birini hayırla anmak lazım. Kâle l-İmâmu Şâfiîyü rahimehullâhu teâlâ. İmam Şafii Hazretleri şöyle buyurmuştur. Tilke dimâun tahharallâhu eydiyenâ anha felnuttahhir anha elsinetenâ. Sahabe-i kiram birbiriyle savaşmışlardır. Aralarında ihtilaflar olmuştur. Evet, ama bu kanlar Allah'ın bizim ellerimizi temiz tuttuğu kanlardır. Yani biz o zaman da yaşamadığımız için bu kavgalara, savaşlara katılmamışızdır. Allah bizi bundan muhafaza etmişse o zaman biz de dillerimizi bundan temiz tutalım. Şimdi İmam Şafii ki sahabe-i kiramın siyerini, menakıbını en iyi bilen odur diyor İmam-ı Rabbani başka bir mektubunda. Onun için İmam Şafii'nin bu ustaki görüşünü hüccet sayıyor İmam-ı Rabbani. Şimdi bir kanalda İslami kanal geçiniyor. Bakın bütün millet onu seyrediyor Müslüman kanalı diye. Şialerle efendim yakın ilişkileri var, ondan sonra diyalogları var. Bunlar yanlış yanlış fetvalar veriyorlar. Orada yine bir programda ne diyorlar? Yahu niye bu Kerbela meselesi ikide bir gündeme getirilmiyor? Efendim niye işte bu Ehl-i Beyt'e bu eziyeti yapanların aleyhine konuşulmuyor? Yahu Ehl-i Beyt'e eziyet yapanlar sahabe değildi ki. Yezid sahabe değildi. Yezid'in yaptığını Frenk Yavru yapmadı diyor İmam-ı Rabbani. Bize ne Yezid'den? Ehl-i Beyt'e eziyet edenlere biz de beddua ediyoruz. Biz de onlardan memnun olmuyoruz, razı olmuyoruz, hoşnut olmuyoruz. Ama sen ne diyorsun? Sahabeye işi götürüyorsun. Hazreti Muaviye radıyallahu anh hiç bu hususta bir müdahalesi yok. O vefat etmişti. Kerbela gününde Hazreti Muaviye sağ değildi ki bir şeyden haberi yok ki. Bilmediği bir şeye onu niye işte ortak ediyorlar? Ondan sonra oradan da biri programda çıkıyor diyor ki biri demiş ya o kanlara elimiz bulaşmadı dilimizi de bulaştırmayalım. O biri dediği de koca İmam-ı Şafii'ye biri demiş ya diye ona da hakaret ediyor. Bütün ehli sünnete hakaret ediyor ama ehli sünnet Müslümanlar da saf bir vaziyette o programları izliyor. Onların ne demek istediğini bile anlamıyor. Aman dikkat edin, aman dikkat edin. Bu kanallara dikkat edin. Bak internet sitesinde cübbelahmethoca.tv mutlaka takip edin, orada bu kanalların ismini de veriyoruz. Buralarda konuşma yapanlar, yanlış konuşanların isimlerini de belirtiyoruz. Görüşlerine de reddiye yapıyoruz. Açıkça beyanlarda bulunuyoruz. Allah rızası için, ehli sünnet müdafası için, sahabe-i kiramın şefaatine kavuşmak için, sahabe-i kiramın müdafası için, onların faziletine dair bildiklerimizi konuşuyoruz. Sahabeme hakaret edildiğinde bildiğini gizleyene Allah'ın laneti vardır buyuruyor hadis-i şerifte. Ben o lanetten kurtulmaya çalışıyorsam siz de bu lanetten kurtulmak için ve bu lanete düşenleri kurtarmak için mutlaka cübbelahmethoca.tv mutlaka diyorum. 10-15 tane sohbet atılıyor şu anda. Onların hepsi bu konularda kim ehli sünnetten çıkmış onları beyan ediyor. Bunu dinlerseniz çok istifade edeceksiniz. Ne yanlışlar yapılıyor? Kimler Şia mezhebiyle birlikte hareket ediyor? Kimler Ehl-i Beyt'i Şia'ya nispet ediyor? O 12 imamı, o kıymetli büyüklerimizi Şiilerden sayıyor. Kimler onlara iftira ediyor? Allah muhafaza etsin. Öyle fetvalar veriyorlar. Ya adam ters ilişkiye, affedersiniz, yani cinsi münasebette ters ilişkiye fetva soran adama sitesinde cevap yazıyor. Ehl-i Beyt de ters ilişkiye müsaade ediyordu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mel'unun men etâ hâidan ev imraten fî duburiyâ. Hayızlı bir kadınla birleşen ya da efendim temiz zamanda da olsa ters ilişkiye giren kişi lanetlenmiştir buyurduğu halde onun kıymetli torunlarına, ehli beytine bu iftirayı yapıyor. Şiilerin bu iftirasına katılıyor ama Şiilikten uzak olduğunu belirtmek için ehli beyt de bu görüştedir diyerek kıymetli imamlarımıza bu iftirayı yapıyor. Kendi sitelerinde ve bunlar bu televizyonlarda, bu ekranlarda cirit atıyor. Bu millet bunları dinliyor. Allah rızası için rica ediyorum. Allah'ınızı, peygamberinizi, seviyorsanız sahabenizi, seviyorsanız ehli beytinizi. Ehli beyt sizden razı olmaz yoksa, size şefaat etmez. Onlara iftira eden bu adamlar, ehli sünneti zehirleyen bu adamları tanımazsanız, tanıtmazsanız hiç şefaat beklemeyin. Yok ekonomik kriz, yok şu yok bu, bana bahane etmeyin. Her keyfiniz yerinizde, her tıkırınız yerinizde. İşinize geldiniz mi bir ufak karınızı zararınızı hesap ediyorsunuz. Allah'ın dinine bu kadar zarar veren adamları da baş tacı ediyorsunuz. Bunları seçeceğiz. Herkese bildireceğiz. Yanlış konuşanın yanlış görüşünü reddedeceğiz. Onun için hepiniz mutlaka cübbelahmethoca.tv'de o son sohbetleri tek tek atılıyor. Bunları dinleyin Allah rızası için ya. Bunlar niye konuşuluyor? Biz niye yıpranıyoruz ya? Biz sizden para mı istiyoruz? Pul mu istiyoruz? Ne istedik sizden ya? Allah için şu ehli sünneti muhafaza edelim. Bu Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyenler var ya. Dış güçlerden, iç çetelerden arındırılmadı bu iş. Vehhabiler öyle Osmanlı'yı bitirdiler, bir yandan uğraşıyorlar. Şiiler bir yandan onlara uyanlar içimizden bu memleketi bölme, parçalamaya çalışıyorlar. Öte yandan efendim Yahudisi Hristiyanı ırkçılık peşinde, şuculuk puçuluk efendim doğuyu, güneydoğuyu ayırmaya çalışıyorlar. Bu ne iştir ya? Bu vatanımıza sahip çıkalım ya. Yoksa bak şu vatanda ehli sünnet üzere İslam'ı yaşama imkanımız kalmaz. Kaç kere işgal geçirdi bu vatan. Allah Teala askerimize, polisimize yardım etsin, onları muhafaza etsin. Bak ne kadar mücadele ediyorlar. Ama hacılık, hocalık adı altında bölücülük yapmayalım. Bu memleketin, bu milletin ehli sünnet itikadını bozmaya çalışmayalım. Dış mihraklerle birleşmeyelim. Bu yanlıştır. Bu Türk milleti İslam'a çok hizmet etmiştir. Bundan sonra da edecektir. Bu işi karıştırmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Vermeyeceğiz inşallah. Kale eyda. İmam Şafii sözüne devam ediyor. Diğer bir sözünde. İzdarra nâsü ma'de Resûlillah sallallahu aleyhi ve selleme felem yecidu tehti edîmis semâi hayran min Ebi Bekrin fevellev rikâbevum. Resulullah'tan sonra insanlar çaresiz kaldılar. Kime tabi olacağız? Kimi halife seçeceğiz dediler. Bütün sahabe bir araya geldiler. Gökyüzünün altında Ebu Bekir'den üstün daha hayırlı bir insan bulamadılar. Onun için boyunlarını ona teslim ettiler. Yani ona biat ettiler. Ve hazel kavlu İmam Şafii ki o en yakın zamanda yaşadı onlara ve icmaları biliyordu. Tasrihun minu, işte İmam Şafii'nin bu sözü onun açık beyanıdır. Binefyi tükati ve ridai aliyin keramallahu ecehu bey'ates sıddik radıyallahu anh. Burada anlaşılıyor. Hazreti Ali takıya yapmamıştır. Hazreti Ali Allah'ın aslanıdır. Hazreti Ali yağcılık yapmaz, ikiyüzlülük yapmaz. Hazreti Ali sonradan zaten birkaç ay sonra Ebu Bekir Sıddık'a kendi biat etmiştir. O öyle yılmaz. Onun bunun baskısına girmez. Bu Hazreti Ali Allah'ın aslanı bu ya. İşte o takıya yapmamıştır. O Hazreti Sıddık'ın biat edilmesine insanların ona biatından kendi razı olmuştur. Sonra kendisi de bu biate müsait zamanda ve zeminde iştirak etmiştir. Bu itibarla bu mektup bu noktada sizi alakadar eden kısmı sona ermiştir. İnşallah Ebu Bekir Sıddık'ın fazileti böylece zaten bildiğiniz bir gerçektir. Ama şu anda bile bak adam meal yazıyor. Yok gerekçelerini beyan ettim diyor, şunu ettim bunu ettim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mağarada iki kişi beraber olduklarını beyan eden ayette ikinin ikincisi onlar mağaradayken ayetine gelince dikkatinizi çekiyoruz. Ebu Bekir ikinin ikincisi, iki kişinin öbürü kimdi? Bunu herkes biliyor, çocuk biliyor. Ama adam orada, diğer yerlerde yanlış yanlış adamlar, Mason Abdullah'lar, Muhammed Esed'ler, Musa Carullah'lar, bunlar ehli sünnet dışı Masonlara uymuş efendim bozuk fikirli adamların isimlerini, kaynaklarını veriyor da koca ayette ikinin ikincisi, ikisi mağaradayken ayetinde o ikincisi Ebu Bekir'di demiyorsa, o kadar not vermişken onu nota bile koymuyorsa Ben bunda bir şey ararım. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a kim karşı? Ha, Şialer karşı. O zaman biz kimseye yağcılık yapamayız. Sahabe-i kiramın ittifakını yaralayamayız. Ve şu ehli sünnet mezhebi üzere İslam'a hizmet eden Türk milletinin birliğine, dirliğine zarar verecek akımlara kapılamayız. Bu hususta sizi uyarıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İmam-ı Rabbani Kudsesur'u 70 bin evliyanın serdarının himmetleri, bereketleri, şefaatleri hepinize nasip olsun. Üzerinize akıtsın, akıtılsın ve inşallah. Şimdi önümüzdeki 10 gecelerle ilgili perşembe akşamı kıymetli bir sohbet olacak Ahmet Yesevi Derneği'nde. Mutlaka iştirak edin. 10 geceler geliyor. Hepsi Kadir gecesi gibi. Fazileti çok büyük geceler. Tirmizi hadisinde. Oruçları kıymetli ama ibadetleri var. Ben şimdi bunları burada anlatacak vakit yok. Onun için perşembe akşamı gelenler mutlaka bu sohbeti dinlerler. 10 gecenin her biri Kadir gecesi ne yapacaklarını, ne zikredeceklerini farkında olurlar. Peki kadınlar gelemiyor. Kadınlar ne yapacaklar? İnternetten inşallah bu sohbet yayınlanacaktır. Lale Gül FM'den de inşallah onu hemen yayınlatırız. Önümüzdeki cumartesi gecesi, ilk gecesi hemen yeni girmiş oluyor. Cumartesi gecesi de bu önümüzdeki cumartesi saat 9'da da onu yayınlatırız. Görüntülü isteyenler de internetten takip edebilirler. Hepimiz kıymetli 10 geceler Allah Teala kavuştursun, hayırlı mübarek yapsın. Şimdiden tebrik ediyorum Zilhicce-i Şerife'nin kıymetli 10 gecelerini. Her biri Kadir gecesi gibi ve sabit. 10 tane Kadir gecesi geliyor önümüzde. Kesin hadisle sabit. Böyle bir mevsim bir daha kolay ele girmez. Bak nice insanlar öldüler gittiler aramızdan ayrıldılar. Sana ne euro kaça çıkmış dolar kaça inmiş. Boş ver. Bugün adam mezara girmiş sen ona bak. Ne kazanmış ne kaybetmiş herkese ne soracaklar. Cevabını hazırlamaya bak. Ahirete eli cebi boş gitme. İflas ederek çıkma. Hakiki iflas ahiret iflasıdır. Bundan dolayı şu 10 geceler ahirette iflas etmemek için en kıymetli mevsim. Ameli salihte daha üstün geceler yok. Allah Teala'nın en çok ibadeti sevdiği geceler senenin tüm gecelerinde bu 10 geceler. Allah indinde senenin günlerinin gecelerinin en eftali bu 10 geceler. Cumartesi radyodan da inşallah dinlersiniz. Hemen peşine de perşembeden sonra internete konur. Mübarek 10 gecelerin faziletli amellerini biz haftaya salı yine sohbet yaparız burada ama bayağı bir geceniz geçmiş olur. Çok bir karınız kaçmış olur. Ben de kimsenin zarar etmesini istemiyorum. Hepinizi Allah için seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.